6. Já jsem na holky nikdy moc nebyl. Marcela vodila domů kamarádky, ale mě to bylo fuk. Některé z nich byly zjevně docela ucházející, ale mě stačil úplně fakt, že kamarádí s Marcelou. Asi před rokem jsem chodil s Květou Lounskou. Učila se u nás v soustružnicí. Ale ona měla takové divné zájmy. Chtěla chodit do divadla, hrála na klavír a četla historické romány. Kromě toho byla moc tlustá, tak jsem ji nechal. Potom jsem chodil s Janou Diblincovou. To byla docela prima holka. Znala všechny značky auťáků a měla ráda frky. No a to vlastně rozhodlo. Franta Žabourek na ně vytáhl každý den 5-6 nových anekdot, Bůh ví kam na to chodil, a ona to zbaštila. Tenkrát jsem měl vztek, chtěl jsem Frantovi vyseknout roucho, vyrohoval bych ho jako nic, protože je to takový motýl, ale pak jsem si řekl, že pořádný muž se pro ženu nepere. A dobře jsem udělal. Ona stejně s Frantou dlouho nechodila. Přebral mu ji nějaký závodník na bobech, který sice neznal frky, ale měl prima synku. Jinak jsem už se žádnou ženskou nechodil. Mé myšlenky byly zaměstnány jinými problémy a teprve nyní jsem v tom zase začal bruslit. Ať jsem se podíval, kam jsem se podíval, všude jsem viděl tu žábu s dětkem. Tak už jsem se tomu potom ani moc nevzpíral. Zavřel jsem oči a představoval si, jak kráčím vedle ní. Dětkovi jsme koupili lístek do Prahy, řekli mu, aby šel na Laternu Magiku a sami jsme se brouzdali sázavskými hvozdy, naslouchajíce zpěvu poštolek. Myslím, že to jsou poštolky, ty zelené, protáhlé, užitečné. Ty jak jdou na lůj. Ale teď nejde o přírodopis, nýbrž o Miriam. Tak jsem ji totiž v duchu nazval. To jméno k ní náramně jde. Já si myslím, že Bill a Miriam není tak špatná kombinace. Určitě se k sobě hodíme. A jak jsme tak šli spolu po sázavskou stezkou směrem k Pikovicům, pochopitelně jsem ji držel kolem pasu, vzplála ve mně divá vášeň a já jsem se rozhodl zvrátit její hlavu nazad a rozdrtit její ústa žhavým polibkem. Snad by se mi to podařilo, kdyby nás nevyrušil třaslavý hlas. Pánové, to je Frédo jako v Norsku. To se ozval jim. Miriam se rozplynula a já jsem zase seděl u dubu s dvěma pistolníky, kterými jsem pomalu začínal pohrdat. Kapitola 3. Zrození krvavého byla. 1. Ta noc ze soboty na neděli se stala víceméně historickou. Kránu začalo pršet. Nemoc, ale přece jenom tolik, abychom začali uvažovat o nějakém přístřeší. Jim prohlásil, že ví o prázdné stodole, která je odtud asi tak 3 kilometry východním směrem. Ferry věděl o jiné stodole, ke které dorazíme, půjdeme-li na západ. Tak jsme šli na sever, klopítali jsme lesem a záviděli těm, kteří měli střechu nad hlavou. Jim s Ferrym si začali vyčítat, kdo zavinil, že se jelo jen tak, bez stanu. Po kilometru chůze se chtěli prát. Po 2 kilometrech je to přešlo, protože Jim si udělal překrásnou bouli o jednu stepilou sosnu a Ferry si narazil šimpán o nějaký pařez. Pokračovali jsme v chůzi bez vážnějších neschod. Déšť začal houstnout. Asi za hodinu jsme dorazili k pasece, na které se tyčilo podivné stavení. Mohla to být stodola, ale právě tak to mohlo být cokoliv jiného. Kamenné stěny, na střeše tu a tam došek. Dveře patrně už dávno někdo rozštípal na táborák. Vešli jsme dovnitř se samozřejmostí dobyvatelů. Hele, návštěva. Ozvalo se zevnitř. Nemáte-li zájem marnotratně utratit své prašivé skalpy, dejte si odchod. Hlas zněl velmi nesympaticky, ale ku podivu mi někoho připomínal. Jim a Ferry byli okamžitě ochotni dát se na ústup. Počkejte, hoši, řekl jsem pevně. Mám dojem, že je tu dost místa pro všecky. Neblázni, šeptal mi zděšeně Ferry. Je jich tu nejméně 9 a zřežou nás tak, že nás doma nepoznají. Nebyla to pravda. Byli 4 a hlas toho jednoho mi byl tak povědomý, že jsem nehodlal ustoupit. Znovu jsem rozhodně prohlásil, že zůstaneme. Muži, řekl povědomý hlas výhružně. Vaše povaha je tak nízká, že se hřbetem svého širáku dotýkáte břicha hada. Neopustíte-li se svými zbabělými skunky tento prostor a nevzdálíte-li se nejméně na 5 anglických mil od našeho obydlí, přikáže svým mužům, aby z vás nedělali něco jako tatarský biftek. Muži poklidně ležící na hliněné podlaze nejevili valné chuti dělat z někoho tatarský biftek, ale Ferry s jimem jektali zuby tak hlasitě, že jsem se za ně styděl. Není třeba zbytečně vraždit své mužstvo, odvětil jsem hrdě, nejste-li zbabělý kojot, přijmete mou výzvu k pěstnímu souboji. Vůdce neznámé čtyřky se dost neochotně zvedl. Není mým zvykem špinit se s kdejakým blumou, řekl, ale přejete-li si zahynout smrtí hrdinskou, nebudu vám v tom bránit. Můžete svým přátelům sdělit, jakým způsobem si přejete být pochován. Učinil jsem odmítavé gesto. Pak jsme vyšli bok po boku do husté ranní mlhy. 2. Asi 30 kroků od stodoly jsme se zastavili. Co teď? Řekl poněkud bezradně vůdce konkurenční tlupy. Myslím, že Marcela bude mít obrovskou radost, uchechtl jsem se škodolibě. Pořivoj králíček jako šéf tlupy výtržníků, to nezní špatně. Ježíš Maria, Bedřichu, neříkej jí to, zabědoval Pořivoj králíček zdrceně. Na mou duši, že jsme tu takhle prvně. Marcela jela na to školení, tak jsem toho využil a dal se na cestu zločinu. Vpadl jsem mu do řeči. To ne. Zaprotestoval. Nic jsme nikomu neudělali. To se neví, řekl jsem nedůvěřivě. Vyhrožováním pokojným turistům to začíná a několikanásobnou vraždou to končí. Vždyť ty seš, člověče, vlastně jednou nohou v kriminále. Takhle nemluv, Bedřichu, zaúpil králíček. Kdyby Marcelka nejela na to školení, šli bychom na Vyšehrad prohlížeti si hroby našich velikánů. Za prvé nejsem Bedřich, nýbrž byl, řekl jsem stroze. A za druhé nestrpím, aby moje vroucně milovaná sestra chodila s nějakým chuligánem. Hned zítra jí všecko řeknu. Ponese to, chudinka, těžce, neboť ti věřila, ale je lépe, když se podívá pravdě do očí nyní, než kdyby potom měla trpět celý život. Bille, prosím tě, neříkej jí to. Zaprosil Pořivoj. Jakže? Mám klamat vlastní sestru. Mám před tímto nevinným děvčetem tajit, že si lotr a darebák. Ubohá Marcela. Když o tobě mluvila, hlas jí vždycky zvroucněl a oči se zalily něhou. Tohle si od tebe rozhodně nezasloužila. Pořivoj králíček se rozbrečel. Já. Na babiččinu smrt, prvně. Prosím tě, neříkej to. Neřeknu to pod jednou podmínkou. Splním každou podmínku. Teď půjdeme zpátky. A ty řekneš všem, že jsem tě tady seřezal, že vyhlašuješ bezpodmínečnou kapitulaci a vyklidíš se svými kumpány pozici. Jasné. A Pořivoj králíček ku podivu ochotně souhlasil. 3. Pořivoj králíček se ukázal jako rozený herec. Vpotácel se do stodoly, jak by právě požil libru chlorového vápna a drže si ruce na obličej, zasténal. Je to ďábel. Jeho ocelová pěst mě srazila k zemi dřív, než jsem stačil pozvednout ruku k odporu. Neradím nikomu, aby si s ním něco začínal. Načež poklesl v kolenou, což učinilo na všechny patřičný dojem. Je snad ještě někdo ochoten postrácet valnou část svého chrupu na tomto území? Otázal jsem se úsečně. Nikdo neodpovídal. Všichni hleděli na lidskou trosku, která zbyla ze statečného vůdce Pořivoje králíčka. Soudím, že jsme rozdrceni, zachroptil králíček a nezbývá nám nic jiného, než vyklidit bojiště. Máte na to 3 minuty, řekl jsem. Králíčkovi kumpáni se začali neochotně zvedat. Ale do 3 minut měli zbaleno a byli připraveni k odchodu. Není hanbou podlehnout s tak zdatným soupeřem, prohlásil Pořivoj králíček. Přestože jsem dostal tvrdou lekci, jsem, muži, hrdý na to, že jsem vás poznal. Rádo se stalo, řekl jsem schovývavě. Načež králíčkovci, zatíženi batohy, vyšli do mlhavého ubrečeného nedělního rána. 4. Chvíli bylo ticho. Moji partneři si zřejmě usilovně srovnávali v hlavě předešlé události. To jsem tedy, pánové, ještě nežral, vydechl potom Ferry a hleděl na mě s takovým obdivem, že jsem se trochu styděl. Kdybych podělil 9000 žíznivých 2 nanuky a 1 minerálkou, nemohl jsem mu více imponovat. Byl je formát, pronesl přesvědčeně a s úctou Ferry. Myslím, že bychom ho mohli zvolit šerifem. Jim nadšeně souhlasil. Vilda Ufnuc byl štráfek, řekl, ale tohle by nikdy nedokázal. On spíš tak šlohnout mašinu a ujet. Na rvačky byl Pepík Šejblo, pravil zadumaně jim, ten byl byt 2x až 3x za neděli. Jednou mu jeden prokous lejtko a museli jsme ho nechat v benešovské nemocnici. Honza Vrkoč zase jenom nadával, doplnil ho Ferry, a to musel být od soupeře nejméně 150 jardů. A o Tondovi Velebilovi už vůbec nemluvím. Ten nespívat tak překrásně dojáky, tak jsme ho ani nebrali s sebou. Zkrátka se ukázalo, že jsem povolán vést partu k nejvyšším metám. Trochu mi to lichotilo. Jsem ochoten vás vést, pardi, řekl jsem. Ale žádám od vás bezpodmínečnou kázeň. Kdyby se někdo chtěl příčit mým rozkazům, skončí jako ten neznámý kojot. Jim a Ferry to vzali na vědomí. Jenom by si směl dát nějaké jiné jméno, navrhl Ferry. Bylo se tady jmenuje kdekdo. S tímto jménem jsem vyhrál svou první velikou bitvu, odvětil jsem, a proto si ho ponechám i do dalších bojů. Tak k tomu alespoň něco přidej, naléhal jim, třeba pobožný byl, nebo byl střelec. Já bych byl pro krvavého byla, vydechl Ferry téměř zasněně. To se mi docela zamlouvalo a tak jsem se stal krvavým byllem. Kapitola 4. Zločin na obzoru. 1. Doma nikdo nic netušil. Ani Marcela. Krvavý byl chodil s cynickým úsměškem po pokoji a rodina dělala jakoby nic. Maminka podezírala tátu z dalších nevěr, táta četl románové novinky a Marcela psala verše. Jednou se mi podařilo ukrást jí sešit s jejími výplody a musím říct, že to stálo za to. Hned na první stránce stálo, pryč plašivý stíne, odlouhlých zrcadel, mámivé skutečnosti, hoj, jestci bretanští, gaskoňci stateční, zapějte píseň, ty, živá perlo, strhni mě sebou, v imaginárno, pod jižní kříž. A pak to bylo čím dál lepší. Já bych vám tu nejradši vypsal celou tu její sbírku, protože jestli se s něčím rád chlubím, tak je to slabomyslnost mé vlastní sestry, ale vzhledem k nedostatku místa alespoň několik ukázek. Zalklo se velkoměsto, vůní mých palem, pícháky kaktusů, bubnují, slavnostní pochod, pěnivé vlny, omily břehy, bílého misu, já sama sedím, žaluji reklamám, které se řadí, v konečný sen, pochodeň plane. Svírám ji, cítím, ukrutný žár, bim bam bim, ratata, bim bam bim, tralala, žaluji reklamám. Nejvíc se mi ovšem líbila intimní báseň inspirovaná Bořivojem Králíčkem. Arogantní vodopád se rozplynul v tmách, zůstal jen Bořek. A já, proutěná stolička, viděla splynutí rtů, viděl to gauč, i jaguár na stěně, a všichni tleskali, všichni se smáli, vyvrcholení, hlubokých citů, menuet lásky. Šveholí květinka, do taktu mává, malým svým pestíkem, zálibně hledá, vášnivý tón, oha, vodopáde, my už jsme svoji, Bořek a já, když Marcela zjistila ztrátu sešitu, začala být nesvá. Nejprve přeházela celý kvartýr nohama vzhůru a potom přišla za mnou. Prosím tě, Bedřichu, zašeptala, neviděl si moji sbírku marné touhy. Kdyby to byly blbé touhy, tak ty bych možná viděl, odvětil jsem a pásl se na jejich rozpacích. Prosím tě, vrať mi ji. Zaprosila, když budu chtít, tak ti ji vrátím, řekl jsem, a když nebudu chtít, tak si ji nechám a přečtu ji všem tvým kamarádkám, aby viděli, jak jsi praštěná. A možná, že ji dám Bořivojovi Králíčkovi k narozeninám. Ne. Zaúpěla a rozeštkala se tak upřímně, že jsem o ní začal mít opravdický strach. Tak jsem radši ten škvár vyměnil za 5 rodokapsů, které mi několik dní předtím šlohla. 2. Ve středu večer k nám přišel na návštěvu Bořivoj Králíček. Marcela mě upozornila, že je to slušně vychovaný mladý muž a prosila mne, abych neprovedl nějakou výstřednost. Jako kdybych já si na výstřednosti kdo ví jak potrpěl. Bořivoj Králíček se choval opravdu vybraně. Mamince říkal milost paní a s tátou se bavil o nejvhodnějším způsobu omítání v nových sídlištích. Marcela pořád kolem něho poletovala jako sputník a nabízela mu cukr do čaje. Když už si házel do hrnku 6. kostku a já jsem se stále k sladidlu nemohl dostat, zaklonil jsem hlavu mírně nazad a začal jsem recitovat. Viděl to gauč, i jaguár na stěně, a v tu ránu byla u mě Marcela s cukřenkou. Co jste dělal, pane Králíček, v neděli? Zeptal se potom táta jen tak, aby řeč nestála. Chodil jsem Prahou, odvětil Bořivoj dost nejistě. Víte, já jsem na památky. Chrám svatého Víta, Prašná brána, kavárna Vltava. My jsme oba na památky, skočila mu do řeči Marcela, je zajímavé, jak shodné máme s Bořivojem zájmy. Milá sestro, já bych mužům moc nevěřil, řekl jsem jakoby nic. Třeba tě tady navaluje a rozplývá se, jakým dojmem na něho zapůsobil karlínský viadukt a zatím byl s partou pásků někde na Sázavě. Bořivoj Králíček zezelenal. Marcela zrudla. Pouze rodičové si ponechali původní barvu a maminka mi řekla, že když se neumím chovat, tak abych raději vypadl. No tak jsem si dal zelenou a vůbec jsem toho nelitoval, protože jim a Ferry už čekali před barákem. 3. Ferry a jim mě byli teď moc sympatičtí. Neboť od našeho prvního čundru mě obdivovali tak okázale, že mě přestala vadit i jejich pitomost. Jim mě neustále srovnával s velikým Vildou Ufňucem a nutno konstatovat, že tato srovnání dopadla pro bývalého šéfa žalostně. Ferry mi zase v jednom kuse nabízel žvejkačku a říkal, že by nic nenamítal, kdybych se rozhodl chodit s jeho ségrou. Ferryho sestra, Jana Naháčková, byla totiž nejhezčí holka v naší čtvrti a chodila do 11letky. Za Ferryho se děsně stydila, ale jemu to absolutně nevadilo a sliboval ji komukoliv za velkou vodku. To, že mě ji nabízel ve střízlivém stavu úplně gratis, svědčilo o tom, jak jsem v jeho očích vyrost. Tak jsme se chvíli potáceli po frekventovaných ulicích, když zčista jasna povídá jim. Vilda Ufňuc chtěl kdysi udělat chajdu. Věděl o nějaké boudě s chatrným zámkem a zaručeně komfortním vnitřkem. Patřila inženýrovi z plynostavu. Vilda ufnuc moc kecal, zahučel Ferry. Neříkám, že nebyl na motorky, ale na tohle neměl dost inteligence. Ne, že bych trpěl chronickou vytahovačností, ale z této věty jsem vytušil, že já bych tu inteligenci měl. No tak na nějakou tušetu skočíme, řekl jsem nenuceně, stejně se pořád nudíme, tak co? Nedá se říct, že by moji partnéři skákali nadšením. Zřejmě se už viděli v kriminále. Ale dělali, co mohli, aby vypadali vesele. Bude to nebezpečná facha, pánové, zabrumlal dosti sklesle jim. A s Vildou bych do toho nešel. Ale když nás povede krvavý Bill, to je hotovka, přidal se Ferry. S krvavým Billem se neleknu ničeho. Já si myslím, že důvěra kolektivu se nemá zklamat. Vnitru mi sice něco říkalo, že je to pořádná pitomost a že o mě táta, až se to dozví, přerazí jakýkoliv předmět z domácího inventáře, ale potlačiv demoralizující myšlenky, hrdě jsem vypnul prsa a prohlásil jsem. Příští týden se dělí kořist. 4. Pak jsme měli válečnickou poradu a to jsem byl rád, že nevelím 20členné tlupě. Protože koukat se na 19 idiotů by byl pro mne přece jenom trošku silný tabák. Jim a Ferry měli o loupení mlhavější představy než já o výrobě kokosové moučky a tak jsme plán jen stíží dávali dohromady. Napřed je nutné vyčíhnout objekt, vysvětlil jsem jim. Je-li v prostoru N přibližně 50 000 chat, musíme vybrat pouze jednu, ale za to tu pravou. No jo, hvízdl Ferry, ale jak to poznáme? Tou otázkou mě poněkud zaskočil. Prostě se někdo vypraví do prostoru N, řekl jsem. Vybereš je tu. Sám. Zděsil se jim. Ale ne. Rozčílil jsem se. Vybereš je tu k vybrání. Ošlehne ji zkrátka. Zjistí, jak je zabezpečena a případně také, co se dá od ní očekávat. Pak to sdělí ostatním. Já si myslím, začal ze sebe soukat Ferry, že bychom tento zodpovědný úkol měli svěřit krvavému Billovi. Má z nás nejvíc zkušeností, je v těchto věcech zběhlý. A hlavně v tom umí chodit, řekl jim, my bychom mohli vybrat nějakou nedomrlou kůlnu nebo dřevník, a to by potom nebyla žádná pořádná loupež. V tu chvíli jsem si připadal, jako bych už měl za sebou státní banku, ústředí sportky a nejméně 22 pošt. Nadmul jsem prsa a řekl, že to beru. Čímž samozřejmě opět stoupla moje autorita, pokud ovšem ještě mohla stoupnout. Aniž bych se chtěl nějak vytahovat, musím říct, že na mne kluci zírali jako na Alaha v nadživotní velikosti. Pak jsme probírali ještě nějaké detaily lupu a jim s Ferrym říkali, abych všechno řídil osobně, jelikož jsem geniální a oni ještě geniální nejsou, poněvadž jsou dosud blbí. S těmito argumenty jsem nemohl nic dělat a tak jsem veškeré úkoly spojené s lupem vzal na svá bedra. Všichni byli rádi a těšili se na neděli, na kterou bylo naplánováno prozkoumání prostoru na vyhlídnutí daného objektu. Samotný akt lupu byl odložen na některý den v týdnu. 5. V neděli se nikam nejelo. Ferry měl chřipku a jim si pustil na palec akvárium. Ani další neděli se nikam nejelo. Jimovi spadl do oka nějaký skelný laminát a Ferry mu umřela prababička. Následující neděli se vymlouvali na nepříznivou předpověď počasí v televizi. To mě dorazilo. Vy zbabělí kojoti, pravil jsem zasmušile, buď se odhodláte k činu, nebo z vás vytluču poslední zbytky života a vaše prašivé mrtvoly budu z pocity nevýslovné rozkoše kutálet dolů z nuselských schodů. Tak co, skunkové? Načež jim i Ferry uznali, že se jejich chování neslučovalo s pistolnickou morálkou a přísahali, že příští neděli určitě pojedou. Jenom Ferry mě prosil, abych při loupení postupoval opatrně a nikoho nezabíjel, protože má sestru, které by nechtěl kazit život. Mám rovněž sestru, odvětil jsem hrdě a nenabízím ji kdekomu za velkého panáka. Ale to byla jenom póza, protože jsem moc dobře věděl, že by mi za Marcelu nedal nikdo ani malého ruma, natož pak velkou vodku. A kromě toho bych jí docela rád zkazil život. Tyhle Ferryho bratrské city vůbec nechápu. Co se mne týče, udělal bych Marcele cokoliv, co by jí způsobilo nějaké strádání. Klidně bych ji prodal do tureckého zajetí nebo vydal do rukou kata mydláře. Bez nejmenších výčitek svědomí bych ji svrhl z Eiffelovky. Ale teď není čas myslet na Marcelu. Před námi jsou veliké úkoly, které mohou zvládnout pouze celí muži. 30 kilometrů odtud na nás čeká bohatá kořist. A neohrožený Ferry se statečným jmem, vedení samotným krvavým Billem, jsou sakramentsky dobře připraveni. Kapitola 5. V prostoru N. 1. Ten den byl hukot sázavy až dojemně krásný. Kluci zase chtěli jít do hospody, ale já jsem jim to rázně zatrh. Copak nevidíte tu panenskou přírodu, mameluci? Zařval jsem na ně příšerným hlasem. Nevidíte stříbropěné peřeje a šumící hvozdy. Ale bylo to úplně marné. Civěli nešťastně před sebe a bylo jasné, že si o konci našeho dobrodružství nedělají sebemenší iluze. Mně je špatně od žaludku, zablekotal Ferry. Alespoň jeden koňáček, Bille. Bolení žaludku léčím několika tvrdými údery na solar plexus, odvětil jsem. A pamatujte si, cápkové, že alkoholismus u lupičů je stejně nežádoucí, jako, dejme tomu, u šoférů. Pak jsem jim chtěl názorně vysvětlit, co všechno by mohl opilý loupežník omylem vyloupit a jaké by to mohlo mít neblahé následky, jenomže jsem na nic kloudného nepřipadl, takže jsem toho raději nechal. Poručil jsem jim, aby se pohybovali ve vymezeném prostoru a aby mi byli kdykoliv k dispozici. Přijali to bez nadšení, avšak ukázněně. A já jsem se vydal na cestu plnou nebezpečí. Ledabyle jsem pokynul oběma svým spolupracovníkům rukou, na tváři jsem vytvořil příšerný úšklebek a rázným krokem jsem vkročil do prostoru N2. Kráčel jsem, nedbale se houpaje v bocích, nepřátelským územím. Rančeři nic netušili. Leželi vysvlečeni před svými chatami, opalovali si pupky a blažené chrochtajíce hrály ferbla nebo licitovaný mariáš. Ani ve snu je nenapadlo, že jejich příbytky jsou ve strašlivém nebezpečí. Tu a tam se na mne někdo podíval zemdleným krokodýlým zrakem, ale nikdo nepojal ani špetku podezření. Což by mohlo někoho napadnout, že krvavý Bill bude tak šíleně odvážný a vkročí mezi ně bez sebe menšího zachvění. Abych svou odvahu ještě více podtrhl, začal jsem si provokativně hvízdat. Ale s nikým to ani nehnulo. Tropické vedro vysušilo jejich méněcenné mozky a já jsem poznal, že mohu bez obav splnit svůj úkol. Loudal jsem se mezi chajdami a zkoumavě si je prohlížel. Nikdy bych neřekl, jak je těžké vybrat tu pravou. Nezasvěcenec by řekl, chata jako chata, prostě se vypáčí dveře, vleze se dovnitř a hotovo. Ale to je, pánové, zásadní omyl. Rančery totiž dělíme na tři druhy. První druh, to jsou nedůvěřivci. Pochybují o lidské poctivosti a když odcestují do Prahy, nechají v chajdě na nejvýš stůl, sekerku a petrolejová kamínka. Naštěstí tento druh není příliš rozmnožen. Druhý druh jsou ledabilí rekreanti. Mnoho lupičů už se dalo zlákat chatrnými petlicemi u jejich dveří. Ale ani tady se nedá příliš zbohatnout. Ledabilý rekreant si bere na sázavu plátěné kalhoty, obnošenou kostkovanou košili, tepláky a sem tam spací pytel. Čaj si vaří v plechovém hrnku za 6,50 a jen ve výjimečném případě má víc než dvě lžíce a sběračku. Chcete-li udělat chetu, musíte objevit třetí druh rančerů, to jsou vejtahové. Ti jezdí na rekreaci, aby zde demonstrovali poslední výkřiky módy. Berou si sebou pyžama, plážové obleky, župany, vařiče a mixery, prošívané deky, slunečníky, skládací loďky, nafukovací krokodýly, zkrátka všecko, co může každý lupič potřebovat. Slyšel jsem dokonce o případu, kdy si jedna dáma vzala v červenci do chaty kožich, jenom proto, aby se mohla pochlubit jiné dámě, že ho opravdu má. Teď už by se s ním pochlubit nemohla, jelikož ho nemá. Má ho, mám ten dojem, jedna žába ze Střešovic, co chodila s tímto Augustou, ale ta je zase tak rozumná, že se s ním moc nechlubí. Ale abych moc neodbočoval. Kráčel jsem mezi chajdami a snažil se uhodnout, která by mohla patřit nějakému vejtahovi. A to je děsně těžká věc, protože zdání mnohdy klame a není všechno zlato, co se leskne, jak už to prohlásil nějaký mudřec přede mnou. A já bych se na poprvně moc nerad blamoval. Tak jsem začal být ještě odvážnější a za ustavičného hvízdání jsem přistupoval k oknům a snažil se nahlédnout dovnitř. 3. Hledáte někoho, pane? Ozval se za mnou pojednou dívčí hlásek a já jsem se poprvé v území N zachvěl. Avšak krvavý Bill neutíká. Otočil jsem se a myslím, že jsem několik vteřin hleděl jako dokonalý idiot. Neboť přede mnou stála dívka, jak se mi dvakrát potkal s tím upovídaným dětkem, jenže nyní tu stála dočista bez dětka a to jsem byl moc rád, protože po jeho přítomnosti jsem vůbec netoužil. Hledáte někoho? Otázala se mě znovu, ale já jsem nebyl schopen odpovědět, protože se mi baštil tak, že na nic jiného nebylo ani pomyšlení. Nevěděl jsem, na co se podívat dřív. Jestli na opálené nohy čouhající z bílých plátěných kraťasů nebo na perfektní horní partie, skryté pod červenobílým lembrem, případně na andělsky půvabný ksichtík s prvotřídním pršáčkem uprostřed. Byl to epochální zážitek. Miriam. Vydechl jsem roztouženě a myslel přitom na deštivou noc a mé snění pod rozsochatým dubem. Podívala se na mne jako na šílence. Teprve teď jsem pochopil, že ona chápat nemůže, jelikož si mě tenkrát naštěstí nevšimla. Promiňte, řekl jsem co možno nejslušněji. Hledám pana Troníčka. Pana Troníčka. Zeptala se a svraštila čelo, naznačujíc tak usilovné přemýšlení. Ano, pana Troníčka. Kamila Troníčka. Má tu někde šetu. Tady, nevím přesně kde. On mi v Praze namaloval takovou mapku, ale já jsem ji ztratil. To je smůla. To je, tatí. Vypískla najednou. Tatí, pojď sem na chvíli. A skoro v tu ránu se vybatolil z chaty ten upovídaný dědek. Já jsem Houžvic, představil se, podávaje mi ruku. Jsem opravdu rád, že vás poznávám. Vždycky rád poznávám Alenčiny kamarády, jenomže ona je příliš velká tajnůstkářka. Naše generace taková nebyla, to my jsme se rodičům se vším svěřovali. Ale, tatí, vpadla mu do toho Miriam, totiž Alena. Vždyť já toho pána vůbec neznám. Neznáš. Podivil se stařík. Co je tohle za nesmysl? Voláš mě snad odloupání brambor pouze proto, abys mi sdělila, že toho pána neznáš. Ten pán hledá pana Troníčka, vysvětlila mu dcera. Toho zase neznám já, řekl pan Houžvic. Vedle jsou Marounkovi, potom Šotouzovi, Pakatelovi, Hadrbolcovi a dál už nevím. Ale víš co? Zajdi s tím pánem k Šotouzovu, ti znají v okruhu 5 kilometrů každého. Tak pojďte, zavrčela dost nevraživě Alena. Blaženě jsem vykročil po jejím boku. Šotouz tu měl parcelu už před válkou, hlaholil za námi pan Houžvic. Jezdí sem už 25 let, tak aby neznal nějakého Troníčka. Říkal to tak přesvědčivě, že jsem se zachvěl obavou, jestli ho Šotouz opravdu nezná. Šotouzovi naštěstí nebyli doma. Asi se koupali nebo šli na houby. Pakatelovi Troníčka neznali, Hadrbolcovi rovněž ne. Co teď? Vzdychla Alena. Takhle toho Troníčka nenajdeme ani do večera.